waxuma ko ndax jaar naak sama borom bi sangam barab sangam yonent bi sallallahu alaihi wasallam rek kay jog ne ana laha ana laha ana laha waaw man rek ko man tay kenen kudul man tele na ci lama man waaw ndax adamu ba nga xamé ne mom la yalla setan ci mandu tem te namelam jituko mom la yalla setan ci mandu tem te namelam jituko iradatom jituko ba iblis man mané ko ba wacc ko mu joggé aljanna man may ki nga xamné rupture bobu bi mu amé ma nek ci kaw souf wétal yalla wétal ko ko ken masula wétal jox yalla bom sama bop joxine bu ko ken masula joxe bopam nonu yalla xamal ma bopam xamalin bo xamne ken dabuma ci ken jotuma ci ba yalla ne ma fama dakkawon sama am adama yow fala la nan yek fa ñew nga fekk ci ma asra bihi allah tashrifan limiknatihi hatta raa ma raa min ayihi al-kisuf asra bihi allah tashrifan limiknatihi حتى رأى ما رأى من آي الجسوم تشريفا لمكنته مودنا حتى رأى ما رأى آمين أي الجسوم أي العروبات حالا در في رجب مودنا ثم المنا ما المنادي ينادي سيراج مالك غورغي سنبوغي سيدا تخول غاي ملني وير سي بيرو نير كو گوم ساخ جانوك سالير كي يالا تاس سي بيب گوخ شيخ سيراج مالك دلي ديغل نغم گوير جولل تاور گينن لاوار نحج كمان دلين سكر سخلين تلي دلين ترخ أسرع به الله تذريفا لمكنته مودنين أترها مارا مارا من حيث الجو ينتغ محمد تنقل احمد نور عظيم ما ماني نين بال ني اخ نك واي كات كات غيسوما ني صرف لين دي واي غاي لامب لين سين فوس واي اه يونت بي كات فين كوي تاغي نك وار نانكو وار ناني وونه سي تشفل دي والله ما تحبون شوف الحاج مالك تنقل احمد نور عظيم تلألا في جباي ساجدين ينتل محمد تنقل في مقرنا فقرنا الى ان جاء غير مرسلين ينتهى محمد وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفاء في كل نفس من سفاك بابة ولكل نفس في نداك رجاء والرأي لم يدى المهند دونه كالسيف لم تضرب به الآراء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دار بك العلماء أذكر آية ربك الكبرى التي في آل باء المعجزات الغناء فر البيان لو إذا التفت اللغاء وتقدم البلغاء والفصحاء نسخت به التوراة وهي وطيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء لما دسما بالحجاز حكيم قبط عكاذ به وقام حراه أسرى بمنطق أهلهم وبيانهم وأين يقصر دونه البلغاء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء قد نال بالعاج الكريم وبالهدى ما لم تروا جسور جنسيناه يوحى إليك الفوز في ظلمات متتابعا تجلى به الظلماء دين يشيد آية في آية لبنائه صورات والأضواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء أما حديثك في العقول فمشرع والعلم والحكم الغوال الماء هو سبعة الفرقان نفحة قسي وسين من سوراته والراء جرد الوضاحة من ينابع النواء من دوحه وتفجر الإنشاء في البحر لسائحين بأعلى أدب الحياة وعلمها إلساء أتت الدور على السلامة ولو تهن سلام ولا سلام ندماء والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء الاشتراكيون يويدا أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والخلواء داويت مبتئدا وداوى ظفرة وأخف عن كل الدواء الدواء الحرب في حق لديك شريعة ومن سموم ناقعات دواء لي في مدحك يا رسول عرائس تيمن فيك وساقهن الجراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت للبيداء أسرى به الله تشريفا لمك لكنته ما عدنينا حتى رأى مارا آمين أي الجوس من بارك الله أسرى يعني الله يلا كان لرنياني به سنغبه di sangup lepp kep ku mu bind sallallahu alaihi wasallam la rañane wa mawdu lutax mu rañane ko mu ne tashrifan ngir bege gu muy bege victoire bo xamne bind nako ci azal ne dana ko am ci quraish tashrifan limiknati almuknatu walmiknatu huwa alqudratu wattamakkunu walghalabatu wannasr walintisar asra rañane na ñu ne kan la rañane mu ne kan rañane mu ne allahu yalla muy fa'ilam ñu ne kan la rañane mu ne bihi ci sang ba sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko lutax mu ne tashrifan ngir ga teral tashrifan ngir ga bege limuknatihi wala limiknatihi ngir ciirem bu mu am ak victoire ak ndam lo xamne yalla warnul nako ko lu jekk muy bind ci ne dana ko am ci ñukoy bañal ci makka ak ñi ko koy bañal ci bir quraish hatta raa ba mu tek beut mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam min ayhi tukke ci kemanam tukke ci ay créatuream yamu sak ci xet yam nak namu limo xet yoyele ak la ca nek ci force la ca nek ci dole la ca nek ci reyay ak yatuway ak lamu ci ndexeñ ci li nit meuna xam ak li nit dul xam muk min ayhi ci ke manam al jism yadi way mag ma lo xamne reyna eppna raa gis nako sallallahu alaihi wasallam afatumarunahu ala ma yara hatta raa ma raa liyurihu linuriyahu min ayatina kufra linuriyahu min ayatina wa laqad raa min ayati rabbihi al kubra linuriyahu wa laqad raa linuriyahu ci suratu al isra wa laqad raa ci suratu an-najm sallallahu alayhi wa sallam ñune dafa melna ba nga xamé né yalla nam nako yoni te cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu junjuko ci min ba'di ta'in wala min thumma sittati ashhurin ra'a kam filaqi as-subh lam yahmi wala lam yanami wallahu arsalahu hudan lil alamin wallahu arsalahu rahmatan lil alamin id mada jazm bila wahmi maudunena min ba'di ta'in mom de ra'a mujjina di gent gent go xamne day melne fajar ju xar fajar su deme ba xar lo don na bu tamu nek ci biti gawal fat ko wala nit gis ko aw fajar mom su xare mom lo don na bu dugal ko ci gondal waye soko baye ci mbedd mi fokk ñi gis ko maw do neena lu mu mujje gent da fay melne rek fajar su xar bul dem nak ba jant ba fenk lam yahimi te bobu sang ba sallallahu alayhi wasallam def lewul fogul lamu gis rek lako yalla yewon ñu ne ko bobu jamono kagn la ak bobu ñaata at la am mu ne gannaaw ba nga xamé ne amna fan wéri at ak juroom ñent yu tofal juroom benn wér ta ti juroom ñent lam di fan wér suma sittati ashurin ra'akum fi laqi subhi lam yahimi mune wallahu yalla dal arsalahu namelam ak ciobarem jituna ci ne dana ko yonni te yonni nako dina ko wa ku nek kuñu yonni dana am lutax ñu yonni la mune hudan mudi ak njub dina ko mom rek mawdo mune wa rahmatan tecce di yermane dina ko njub geek yermane gi alalu ñan la mune lil alamina ñel mindeef ci ginne ak ndew adama duggu ñu izmata ba nga xamé né wayna jazlun fan wéri at ak juroom ñent lu tek juroom benn wé ñett wér bila wahamin ci lu andul bi mu amé ñen fukki at bila wahamin ci lu andul ak ben def le fi yawmi lisnayn bes bako yalla yonne besub antinena fi shahril mu'azzami ci wér wa nga xamné mom lañu moy wér wañu magal wa te ci la juddo iz li abrawiza mata li 20 min amami iz mata ba nga xamene wa fatuna ba nga xamene passena iz mata ba nga xamene weyna al 20 ñaar fukki at li abrawiza ñel abrawiz ma nga xamne bur la won ci faris min umami ci jamono wala ci at wa abrawiz malikun min mulukil furs wa ma'nahu al muzaffar bat la bo xamne batu persan la liñ ci djublu modi ko xamne da nga am victoire ci xex yu mu massa xex mom abrawise amna ci ay victoire ba nga xamé né passé na lim bobu di ñaar fukki at ci la ko yalla yonni mu né wakana nekkon na badan ci njaal beenu mbiru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ala hubbil khala'i di takko jikko bu ñuy wax wet ñame wet ak nam wet ak bëgg wet ngir wet rek mu né dedet wetul da fay wetali ko yalla ni ki nga xamé né ben nitu yalla bo xamné ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di malik ibn dinar wa kana yusahibu wa yuashiru al hasan al basriya ataahu qawmuhu dhaata yawmin fa qalu lahu ma lana naraka ya malik ibn dinar tajlisu wahidan وفي عزلة قال من قال لكم إنني أجلس وحدي من قال لكم إنني أجلس وحدي إنني أجالس ربي وأناجيه وقالوا له كيف تناجي ربك يا مالك يا مالك قال أناجيه فإذا أحببت أن أخاطبه أو أناجيه دخلت في الصلاة وإذا أحببت أن يخاطبني الله أو يناجيني قرأت القرآن مالك بن دينار دانيو نكو يو لوتاخ nga fo tollu rek beru job job job sa wetaay gi epp na mu ne ku len ne wetna ku len ne dama wet man fuma tollu ma ngi tok ak yalla di deew yok mom ñu ne ko nan nga teew yok yalla mu ne waw ñaara fi nek ben ma wax ak yalla wala yalla wax ak man suma bëgge wax ak yalla rek dama nan allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله وحنا يلا وتخ يلا نجعلت الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قلت مجنني عبدي وإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال عبدي وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قلت أثنى علي عبدي وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قلت سألني عبدي ولعبدي ما سأل تبارك الله كوكو كان موم كونفرساسيون بير لا تبارك الله نيت كي سوني الله أكبر waxna bat bu ri motaxit duguna ci ci manni mu leer bo xamne du ci gele mi mukk du ci rere mukk daf ci gindiko rek allahu akbar lu reey la sa yo defe takbiratul ihram waxato kenn ku dul yalla rawatina nak so deme bay taye banan ashhadu an la ilaha illa allah kenn ku nek ya koy waxal sa bop témoignage la bo xamne kenn ku nek ya koy defal sa bop iliman du ko yobul mamumam kon ku nek ya nga yengal sa baram nan ashhadu mangi sede yalla dina deglu an ne li xew tay deug la ilaha illa allah mangi sede di deug li tam ne anna muhammadan rasulullah koku waxulo kenn sa borom ngay waxal motax kenn ku nek so duggé ci julli rek ya nga wax ak sa borom mune motax man yalla suma duggé ci julli rek ma nga wax ak mom ñu nako waaw nan la yalla di wax ak yow mune suma bëggé yalla wax ak man damay ubbi alquran ñu nako waxal mune ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun waaw inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار رب إلى آخره إلى آخره تبارك الله موتح يونه وكان نكون بدءا تنجال بين مرم على حب الخلائي دي تقوك صب ويت مو ويتك مو ينتبه صلى الله عليه وسلم ila an jaa ba dikke ko ruhul qudsi sayyiduna jibril lam yanami te bobu fekk ko ci nelaw de fil ghari ci gharu hira wa ghattahu nena mu njatt ko mom jibril bi mu dikkele yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ghattahu mu njatt ko li bulughil jahdi ba njattuma mujje yegg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tartara tisis ak ciono qailahu mbir mu muy aji wax ko mom jibril faqra jangal fa qala ma ana biqari wa qala lahu wa qalat tuntu bam ko ne jangal lahu ñal ko mom jibril ma dhaka deet li nga may sante te modi ma jang min nuzumi mu bokku ci sama aada wala ci sama bax wala ma jik wala ma mas ko def iz karrara al ghatta مرات يقول له اقرا باسم ربك انت الخاتم النظم اذ كرر باغا خامني نك بامنا الغط نيتما ولا نك مرات نيت يون تي نيتلو يون با يقول مير موموي واخ mom jibril lahu di ñal sang ba sallallahu alaihi wasallam iqra jangal bismi rabbika jangal ci sa tegalul borom jangal ci sa turu borom ndax anta yow al khatim nuzumi yaay ki nga xamne yaay peru diggal yaay diggalu yonenti sallallahu alaihi wasallam yaay sen sang te buntu nubuwatu yakoy tej walana an nafhama min qawlihi ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq annahu subhanahu wa ta'ala lamma kana khaliq hadhihi alkainat jami'aha wa huwa subhanahu yakhluqu fi kulli naw'in fardan mumtazan mukammalan jami'an yaj'aluhu madara fakhri dhalika an-naw' wa madara kamalihi fala rayba annahu subhanahu wa ta'ala yakhluqu bi tajalli al-ism al-a'zam fi asma'ihi fardan mumtazan mukammalan. فردا ممتازا مكملا بالنسبه الى جميع الكائنات نيوني واو لي نيو ديغي تي ناج غوغو كو جبريل دون ناج نيت ناج يويو نان كو جانغال مو نيكو دوما جانغ مو نيكو جانغال مو نيكو مانوماكو مو نيكو جانغال تي سا تورو بوروم نдах سا بوروم ميغا خامني بيند نا نيت تي نيت امول وون فامو جار اك نيت با بيندكو مان نا فا جار مان نا فا جار اك نيت با واخ لوكو واو بيند غانا جافي واخ تبارك الله motax muneko iqra bismi rabbika ñu nekkon so de set dafa melne da ngay dal li def comparaison wala da ngay dendale yo xamne so len dendale ak degg gëna mëna jégué ak degg gëna mëna lèr xam xam gëna mëna sax da ngay dal li xamne subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ne lepp lu ba téggok lu ba téggul moko bind ci alhamdullilah li ijadi ci ñal bind nga mo bind lepp lu ba téggu ak lu ba téggul dafa melna kon espèce bu nek bind na ca ko xamne moy ka nga xamne dafa di ku parfait dafa di ku mat seuk ci lepp lo xamne mom lañuy tuddé vertu wala lom lañuy tuddé moral lepp luñuy tuddé ak mbax diko tuddé ak mat diko tuddé ak tedd nga diko tuddé ak kawé xéet wowe yalla dana ko ci bind xéet wowe soko dé jeex ci malaka yi ming ko bind ming ko motalé wala ming ko ndexagn ming ko def ci sayyiduna jibril sayyidul malaikati so de fet ci ñi nga xamne itam ñom la bind ci ay nit ming ko def ci sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ah mom ko dafa melna melna waxtu wi jotna ba pare xana liñuy teji suñu wax rek modi yessel cient yessel ngeureum yessel pas pas akuk bokko akuk kolere akuk ciofel ñun ñep diko tek ci loxo sidi abubakar ñaan ko mu tegal ñuko ci loxo way juram bu tedd bi cheikh alhaj abdul aziz dabbah tabarakallahu ku yalla may ku mel ne mom ci jamono war nga sant yalla war nga bekk te xam li nga am lan la tabarakallahu jotay bi le ben jotay dakk ko jotay yu leer la jotay yu yokute la jotay yu texel la jotayu fajub aajo la jotayu bekk bu ñi ñu amul ñu dul ñom di beggeeti ci ñun tabarakallah te ba ci cheikh alhaj malik jito domam yu bax yi nga xamne ñoo ñu sekk ndax hadra bu kawé ci lañuy waxé hadra bo xamne cheikh alhaj malik nga ni tedd sayyid abubakar si radiyallahu ta'ala anhu ngi ni ci wetam tedd ci suñu ndey jor cheikh alhaj muhammadul mansur Cheikh Al-Hajj Muhammad Al-Habib ñu ngi ni teud borom jotay bu jekki bi nga xamne modi sahibul waqti wal faydati di Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz sahibul khilafati al-uzma ko ku ko beggewul leneen ludul mom do ko meuna begge leneen lo xamne yang koy beggati gannaaw bi la yalla terele ba jox la lolu xamulo yaay kan te ku xamul sa bop lo am do ko meuna teye ndax am da fay am fu mu teggu wala fa lepp ne bala nga nan nam nefa ku fa nekul do wuyu waye luñuy joxe it ku fa nekul do ci seddu naka lañuy nek ci hadra bi modi nañ ci nekk ak yar moo dinañ fi nekk ak fas-fas, moo dinañ fi nekk ak cofeel. Waaw, kenn ku nekk li nga ci war a nekk, soo ko fi nekkee rek lépp luy yiw yomb la. Sa xol du gantu mukk yiw, sa xol dafay tàggatu ci yiw, fu yiw nekk sa xol dana ko jële. Te nag gisuñu lu gën a gaaw a joxe yiw ci wàllu yàlla, cofeel gu dëggulal ak pas-pas. Tabaarakallahu, damay waxtaan ak Alhaji Mustapha Diop bu yàggul, mu ne ma Maodo, pas-pas li tax mu am solo, baaga ngi nii, goja ngi nii, teena ngi nii. Waaye waat naa ci màggu yàlla ne suñu dendee nii rek te pas-pas amul ci dëggante goja ak baag, ndox du génn mukk. Ma ne ko wallaay wax nga dëgg. Mu ne ma moo pas-pas baa ngoog goj baa ngi nii daal, baag baa ngi na baag toog fii ne du ma dem ci goj bi, goj bi ne du ma takk baag bi, ndox du génn mukk. Ala kulli xaal dañuy jël goj takk ko ci baag yoor, soog a mën a génn ndox. Tabaarakallahu, tiwaawanukum haadi mahallu istiqaamatin. Cheikh Alhaji Mansour radiallahu taala anhu moom la wax, nee na tiwaawanukum seen tiwaawan gii, tiwaawanukum seen tiwaawan haadi jile mahallu istiqaamatin, barabu jubukaay la, barabu jubuwaay la, barabu mat la, barabu jikko ju rafet la. Mu ne alaa fastaqiimu misla man qablakum marru. Waaw, alaa kon li fi nekk fastaqiimu, waay dimbali leen seen bopp. Li góor gi wax Cheikh Alhaji Abdoulaye Diop léegi nee na na ngeen ñu dimbalee, wax la de, wax bu rëy la góor gi wax, na ngeen ñu dimbalee fonku jaamu yàlla. Kalayu naan na nga ma dimbalee nangam, ma nga lay woon ci biir waxam ne la am na lu mu man. Aïni, waaw, maam Alpha mi ngi nettali ka ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ne ko ya rasulallah dimbali ma bés penc ma bokk ci sa ramm. Mu ne ko lenn rek laa ñaan yow itam nga dimbalee ma ko, dimbalee ma sujjoot yu bari rek. Waaw, kon fu ma nekk rek suma gesto danaal daj nelakaay. Waaw, su ko defee kon ala waawe ala li fi nekk fastaqiimu, na ngeen jub misla man ni ki nga xamee ne, misla man qablakum, ni ki nga xamee ne ñe leen fi jiitu woon te moo di Cheikh Alhaj Malik marru romboon nañu fi wéy. Te lañ fi romb yépp du dara lu dul njub, du dara lu dul mbaax, du dara lu dul ragal yàlla, du dara lu dul xam yàlla, du dara lu dul wéetal yàlla. Tabaarakallahu, li ñuy tëje suñu wax moo di yàlla bëgg na ku nekk muslim nga góor góorlu ba nekk mu'min, ku nekk mu'min nga góor góorlu ba nekk muhsin. Ndax hadith bi nga xam ne dikk na ci Sahihul Bukhari te Sayyiduna Umar ibn al-Khattab solo ko, nee na dañu mas a toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotaay bu jekk, kenn ku nekk sëgg taar ba ëpp na ba manoo ci feesal sa bët ci xool ga. Cofeel gi it gand na suñu goxu xol, te cofeel teggin daf koy lal ak kersa ba mënuñu ne xujj xujjaaral. Am na ñoo xam ne suñ toogee seen kilifa dañ koy xool ba da ngay tiit. Waaw, dañ koy xool ba da ngay tiit. Tabaarakallahu, nee nañu toog moom gis benn waay bu rafet lool, bu ne jameet ci suñu kaw, kenn xamul na fu mu jóge. Ma nga sol mbub yu weex tal, kawar ga ma ngay nes nes ñul kukk. Nee na mu jël ñaari bëtu woomam sës ko ci ñaari bëtu woomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Jël ñaari loxom yu tedd ya teg ko ci ñaari penku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ne ko lanay lislaam? Mu ne ko lislaam moo di nga seede ne yàlla kenn rek la ci nguuram, kenn la ci sañ-sañam, kenn la ci kattanam. Mu ne ko sadaqta. Mu ne yonent bi wax nga dëgg. Ak luy liimaan lan mooy gëm yàlla nag gannaaw ba lislaam ñëwee? Mu ne ko gëm yàlla moo di nga gëm ne yàlla am na, gëm ay téeréem yi mu wàcce, gëm malaaka yi, gëm ay yonentam, gëm itam dogal, gëm it dogal. Tabaarakallahu, yooyu soo ko gëmee dogal ba su la neexee nga ànd ci ak yàlla, su la naqaree nga ànd ci ak yàlla. Moo tax toujours damay faral di wax ne Sidi Aboubacar radiallahu taala anhu am na benn baytu ci wolofalam bi mu wax. Baytu la boo xam ne saafara la ci jàngoro yu bare bare bare ci ku ko def sa philosophie ci dund. Sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi, sabab lu leen. Waaw, bu kenn xëy tëdd ne dañ may jant bi daf may taw, asamaan si daf may tawal xaalis, wala daf may tawal li ma bëgg, xëyal sol sa dàll dox